Hozzá szart hallgatni. Nem, tudom, még kitalálom. Ki kell venni a kicsit. Menj a vakon. Szabaton jár le. Az a telefon, hogy nyilván nézem. Na, add már ide a telefonodat. Le jár szombaton, azt akkor nincs rá téve. Mert nem én a 400-on a helyi dinárom, már a hülyeséget végre. Nyugodj csak le. Am nekem kellene nézem, te neked kellene. Arra sem emlékszesz, hogy mi. Nekem semmi haszna nincs ebbi. Tizenedikén jár le. Ha? Ma jó tud... Ha, ennyire. Hó. Csak itt van kétszer, mondom azt is, hogy fogd és akkor számold össze, hogy mennyibe tartozom. Az a telefonra mi? Jó, az már még van. De mennyibe tartozom? Mi a kiszámolom? Nem is vettem dinnyét, máma. Hát, vettem dinnyét. Ez egy eltartozóért. Most lenulázom a tartozásaidat. Vettem kis dinnyét 200-é. Azt adtad a pénzt a kolbászt, kifizette a kanyama nekem. 180. Igen, az 200 dinár lement osztom. Maradt is. 200 volt a kenyér, vettem 200, lement a 100. 100 volt, ha jól emlékszek, az 200. Lenullázom mostan. Menj a tartozásra. Mondom, most lenulláztam már. Ez a 200-at most hova számoltad? Sehova nem számoltam. Akkor fölteszed a telefonomra? Fölrakom. Kenyeret. A kenyeret azt én fizettem a mamáikét, nem? Ja, azt te fizetted, de máskor vettem a 3 darab biztos vettem. Na, hát akkor... Na, de azt szerintem elmentek. Jó számolok. Lelolálasztam most. Nem, mondta, csak ő akkor adok. 200, amit én hozzak, majd én adok, mint 200. Na, nem kell annod, hiszen nem tartasz vagy nekem. De jó számolok. A másik volt 300, akkor volt attá is, meg emény, meg amúgy is nem. Akkor hozzá a bizsámára.

Nem kell, nem kell. Jó, akkor rá lesz kell. Ő az az ups. Uh-huh. Nem nagy. Kicsi amúgy meg.